اسباق سیرت. قرآن میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرے. سورۃ الاحزاب آیت 21. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر انسان کے لیے مکمل نمونہ ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ یہ نمونہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو، جو اللہ اور آخرت کا امیدوار بن چکا ہو. گویا رسول کی زندگی کا نمونہ پوری طرح موجود ہونے کے باوجود اپنے آپ ہر آدمی کے لیے نمونہ نہیں بن جائے گا، وہ صرف اس بندے خدا کے لیے نمونہ بنے گا جس نے اللہ کو اتنی گہرائی کے ساتھ پایا ہو کہ وہ اس کی یادوں میں سما جائے، اللہ جس کی تمناؤں کا سرمایہ بن چکا ہو، جس کا حال یہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگے اور آخرت کا انعام جس کی نظر میں اتنا اہم بن جائے کہ وہ دل و جان سے اس کا آرزو مند ہو. رسول کے اسوہ حسنہ کو پانے کے لیے یہ شرط کیوں لگائی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی حقیقت کے ادراک کے لیے اس کے بارے میں سنجیدہ ہونا شرط لازم ہے. خدا اور آخرت سے مذکورہ قسم کا تعلق ہونا آدمی کو خدا اور آخرت کی باتوں میں سنجیدہ بناتا ہے. یہی سنجیدگی اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو صحیح نظر سے دیکھے اور اس سے مطلوبہ سبق لے سکے. اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ایک مثال لیجئے. حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون ماله فهو شهید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، ومن قتل دون دمه فهو شهید، جو شخص اپنے خون کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، ومن قتل دون دینه فهو شهید، جو شخص اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. بحوالہ ترمذی، نسائی، ابو داؤد. جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے، یہ حدیث لڑنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ مارے جانے کی صورت میں مومن کے انجام کو بتانے سے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں ہے کہ جب بھی کہیں کوئی مال یا خون یا دین یا اہل و عیال کا مسئلہ پیش آئے تم فوراً لڑ جاؤ، خواہ اس کے نتیجے میں یہی کیوں نہ ہو کہ تم قتل کر دیے جاؤ، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ مذکورہ اسباب سے کوئی شخص مومن کو قتل کر دے تو اس کا قتل قتل نہیں بلکہ شہادت ہوگا. گویا یہ حدیث اصلاً لڑائی پر اکسانے کے لیے نہیں ہے بلکہ قتل کر دیے جانے کی صورت میں شہادت کا درجہ پانے سے متعلق ہے. اب جو شخص دین کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو، جس کو اپنے ذاتی ذوق کے لیے رسول اللہ کا جواز مطلوب ہو، وہ بس حدیث کے الفاظ کو لے لے گا اور اپنے نفسانی جھگڑوں اور قومی لڑائیوں کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے اس کو بطور دلیل پیش کرے گا. وہ کہے گا کہ اسلام آدمی کو مردانگی کی تعلیم دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنے دین و ایمان، جان و مال، زمین و جائیداد، بیوی بچوں اور خویش و اقارب کی حفاظت کے لیے لڑ جاؤ. اگر تم جیت گئے تو تم نے اپنا مقصد پا لیا، اگر تم ہار گئے تو تم شہید ہوئے. اور شہادت وہ رتبہ بلند ہے جو خوش قسمت انسانوں ہی کو ملتا ہے، مگر جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو وہ اس کو نہایت سنجیدہ ہو کر دیکھے گا. اس کی سنجیدگی اس کو اس سوال تک پہنچائے گی کہ جب مال اور خون اور دین اور خاندان کے دفاع میں لڑنا مرنا مطلوب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قسم کی برعکس مثالیں کیوں ہیں کہ آپ بہت سے مواقع پر صریح ظلم کے باوجود صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں. نمبر ایک، مثال کے طور پر ابن حسام نے ابو عثمان نہدی کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے. بلغنی ان صحیبا حین اراد الحجر قال له کفار قریش اتیتنا سعولکن حقیرا فکثر مالک عندنا وبلغت الذی بلغت ثم ترید ان تخرج بمالک ونفسک واللہ لا یکون ذالک. فقال لهم صحیب ارائیتم ان جعلت لکم مالی تخلونا سبیلی قالوا نعم قال فانی جعلت لکم مالی قالا فبلغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ربح صحیب ربح صحیب، یعنی مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت صہیب نے جب مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم ہمارے یہاں آئے تو بالکل غریب تھے، پھر تمہارے پاس یہاں بہت مال ہو گیا اور تم اس درجے کو پہنچے جس درجے میں تم اب ہو. تم چاہتے ہو کہ اپنے جان و مال کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ، تو خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا. حضرت صہیب نے ان سے کہا اگر میں اپنا مال تمہارے حوالے کر دوں تو تم مجھ کو جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت صہیب نے کہا پھر میں نے اپنا مال تمہارے حوالے کیا. راوی کہتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا صہیب کی تجارت کامیاب رہی، صہیب کی تجارت کامیاب رہی. مذکورہ حدیث میں مال کے مقابلے میں لڑ کر جان دینا اگر مطلق معنوں میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ حضرت صہیب کو ناکامی کا الزام دیں نہ کہ انہیں کامیابی کا کریڈٹ عطا فرمائیں. مثال نمبر دو، ہجرت کے چھٹے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینے سے روانہ ہوئے. مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش نے آگے بڑھ کر روکا. اس موقع پر فریقین کے درمیان صلاح کی گفت و شنید ہو رہی تھی کہ وہاں ابو جندل بن سہیل آ گئے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کی وجہ سے مکے والے ان کو سخت تکلیفیں دے رہے تھے اور ان کے پیروں میں لوہے کی زنجیریاں ڈال دی تھیں. انہوں نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب حدیبیہ میں ہیں تو وہ کسی طرح بھاگ کر مکے سے حدیبیہ پہنچے. اس وقت بھی ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں اور ان کا جسم خون آلود ہو رہا تھا. ان کو دیکھ کر قریش کے سردار سہیل بن عمرو یعنی ابو جندل کے والد نے کہا کہ ابو جندل کو ہمیں واپس کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے بہت چاہا کہ انہیں دوبارہ مکہ نہ بھیجا جائے، مگر سہیل بن عمرو نے کہا کہ اگر آپ نے ابو جندل کو ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم آپ سے کسی طرح کی کوئی صلح نہیں کریں گے۔ یہ بڑا جذباتی لمحہ تھا۔ ابو جندل بیڑیوں میں خون آلود سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، اے مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا حالانکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ ان لوگوں نے مجھے کس قدر عذاب پہنچایا ہے؟ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کی طرف لوٹا دیا اور ان سے کہا، یا ابو جندل، اصبروا احتسبوا فان اللہ جعل لک ولمن معک ومن مستضعفین فرجا ومخرجا۔ اے ابو جندل، صبر کرو، اللہ تمہارے لیے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے گنجائش پیدا کرے گا۔ بحوالہ سیرت النبی الابن حشام الجزء الثالث صفحہ 367۔ مذکورہ حدیث میں لڑنا اور شہید ہو جانا اگر مطلق معنوں میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت ابو جندل کو صبر و رضا کی نصیحت نہ فرماتے بلکہ انہیں شہادت کا راستہ بتاتے اور خود بھی اپنے اصحاب سمیت قریش سے لڑ جاتے۔ اسی حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ قریش نے آپ کو روکا اور کہا کہ ہم اس سال آپ کو عمرے کے لیے مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اس پر راضی ہو کر واپس مدینہ چلے آئے اور عمرے کے لیے مکہ جانے پر اصرار نہیں کیا، حالانکہ یہ خالص دینی معاملہ تھا اور آپ خدائی بشارت کی بنیاد پر اپنے اصحاب کو لے کر زیارت حرم کے لیے جا رہے تھے۔ اگر مذکورہ حدیث میں دین کے لیے لڑ کر شہید ہونا مطلق معنوں میں ہو تو آپ کو چاہیے تھا کہ اسی سال عمرہ کرنے کے لیے اصرار کریں، خواہ اس کے نتیجے میں عمرہ ملے یا شہادت۔ مثال نمبر 4، مکے میں عمار بن یاسر اور ان کے والدین بنو مخزوم کے غلام تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ بنو مخزوم کو ان کا اسلام لانا سخت ناپسند تھا، چنانچہ وہ ان کو عین دوپہر کے وقت صحرا میں لے جاتے اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر انہیں سخت عذاب دیتے، حتیٰ کہ عمار کی والدہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ابن حشام اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یمر بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقول فیما بلغنی صبرن آل یاسر معیدکم الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور جیسا کہ مجھے روایت پہنچی ہے ان سے کہتے، اے خاندان یاسر، صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ بحوالہ سیرت ابن حشام الجزء اول صفحہ 342۔ مذکورہ حدیث اگر مطلق معنوں میں ہو تو ایسا کہنا نعوذ باللہ بزدلی کی تعلیم دینا ہوگا، پھر تو آپ کو آل یاسر سے کہنا چاہیے تھا کہ تم لوگ لڑ کر شہید ہو جاؤ اور خود بھی اس مقدس جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، خواہ آل یاسر کو بچا سکیں یا اسی راہ میں شہادت کا درجہ حاصل کر لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسوہ رسول ان چیزوں میں سے ہے جن کی ایک سے زیادہ تعبیر ممکن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسوہ رسول کے معاملے میں آدمی ہمیشہ صحیح تعبیر اور غلط تعبیر کے درمیان رہتا ہے، اور جو چیز کسی کو غلط تعبیر سے بچاتی ہے وہ صرف ایک ہے، یہ کہ خوف خدا نے آدمی کو حقیقت پسندی کی اس سطح پر پہنچا رکھا ہو جس کو سنجیدگی کہا جاتا ہے۔ آدمی اگر فی الواقع سنجیدہ ہو تو اس کی سنجیدگی اس کو اسوہ رسول کے بارے میں مذکورہ سوالات سے دوچار کرے گی۔ اس کو چونکہ صرف مفید مطلب بات نہیں لینی تھی بلکہ یہ معلوم کرنا تھا کہ حقیقی طور پر اسوہ نبوت کیا ہے، اس کا یہ ذہن اس کو غلط تعبیر سے بچائے گا۔ وہ بے آمیز ذہن کے تحت اس مسئلے پر غور کرے گا اور خدا کی توفیق سے بات کی تا تک پہنچ جائے گا۔ اب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا راز ہے بڑے فائدے کے خاطر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا۔ اہل ایمان کے لیے سب سے اہم چیز دعوتی مصلحت ہے، نہ کہ شخصی مصلحت۔ اگر دعوتی مصلحت اور شخصی مصلحت میں ٹکراؤ ہو تو شخصی مصلحت کو قربان کر کے دعوتی مصلحت کو حاصل کیا جائے گا۔ مذکورہ واقعات میں رسول کی طرف سے صبر کی تلقین کی وجہ یہی دعوتی مصلحت ہے۔ دعوتی کام کو مؤثر طور پر جاری رکھنے کے لیے خدا کے رسول نے جان، مال اور خاندان کی قربانیاں برداشت کی، حتیٰ کہ دشمنوں کی طرف سے دین میں مداخلت کو بھی وقتی طور پر گوارا کر لیا تاکہ دعوت کا کام جاری رہے، جو اہل ایمان کے لیے ہر قسم کی کامیابیوں کا واحد ذریعہ ہے۔ جب آدمی کے سامنے کوئی مقصد ہو تو وہ مقصد کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ دوسرے تمام نقصانات کو نظر انداز کرتا رہتا ہے تاکہ اصل مقصد ہاتھ سے نہ جانے پائے، اور جب کوئی مقصد سامنے نہ رہے تو وہ ہر چیز میں الجھتا ہے، وہ ہر بات کے لیے دوسروں سے لڑتا ہے، خواہ اس کے نتیجے میں یہی کیوں نہ ہو کہ چھوٹے نقصان کو برداشت نہ کرنے کی بنا پر اس کو زیادہ بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے۔ دائی اس دنیا کا سب سے زیادہ با مقصد انسان ہے، اس لیے وہ ہمیشہ پہلے رویے کو اختیار کرتا ہے نہ کہ دوسرے رویے کو۔ اس کلیے سے مستثنا صرف وہ امور ہیں جبکہ معاملہ خالص دفاعی ہو، اس کا دعوتی مقصد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس تمہید کے بعد یہاں ہم مختلف پہلوؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات نقل کرتے ہیں جن میں ہماری زندگی کے لیے زبردست سبق اور نصیحت موجود ہے۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نبوت کا ذکر کرتے ہوئے ابن حسام لکھتے ہیں، اللہ نے جب ارادہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر مقرر کرے تو آپ کا یہ حال ہوا کہ جب آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے بستی سے نکلتے تو بہت دور چلے جاتے، یہاں تک کہ مکانات نظر نہ آتے، آپ مکے کی پہاڑیوں اور وادیوں میں کھو جاتے۔ ابن حسام نے عبداللہ بن زبیر کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں ایک مہینہ ہرا پہاڑ میں چلے جاتے اور اس کے پڑوس میں رہتے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی حرا من کل سنہ شہرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب کے کچھ اشعار ابن حسام نے نقل کیے ہیں. ایک مصرع یہ ہے: وراق لیرقا فی ہرا و نازل. وہ ہرا پر چڑھنے والے ہیں اور پھر اس سے اترنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب حقیقت کی تلاش کا جذبہ ابھرا تو آپ کا حال یہ ہوا کہ انسانی بستیوں سے نکل کر آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے. یہ گویا ایک صالح روح کا واقعات انسانی کا ماحول چھوڑ کر واقعات خداوندی کے ماحول میں جانا تھا. صحرائی جغرافیہ خصوصیت سے اس کام کے لیے موزوں ترین جگہ ہوتی ہے. رومانیہ کے مستشرق کونستان ورسیل جارج نے اسلام کے جغرافیہ کو سمجھنے کے لیے خود عرب کا سفر کیا تھا. وہ اپنی کتاب پیغمبر اسلام میں لکھتے ہیں: جب تک کوئی انسان عرب اور مشرق کے جنگلوں میں ایک مدت نہ گزارے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ صحرا کی وسعت اور اس کا سکوت کس طرح فکر انسانی کی وسعت کا سبب ہوتا ہے اور خیال کو تقویت دیتا ہے. عرب کی گھاس اور یورپ کی گھاس میں بہت فرق ہے. گرم جنگلوں میں کوئی گھاس ایسی نہیں جس میں خوشبو نہ ہو. یہاں تک کہ عرب جنگلوں کے ببول بھی خوشبودار ہیں. 30 لاکھ کلومیٹر والا مستاح جنگل اور گرم عربستان ایسی جگہ ہے جہاں انسان گویا بلا واسطہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. دوسرے ملک ایسی عمارت کی مثل ہیں جن کے درمیان بڑی بڑی دیواریں حائل ہیں، مگر عرب کے جنگلوں میں ایسا کوئی معنی نہیں ہے جو دیدار حق کو روک سکے. لوگ جس طرف بھی نظر ڈالتے ہیں لا محدود جنگل اور بے کنار آسمان انہیں دکھائی دیتا ہے. یہاں خدا اور فرشتوں کی شناسائی کے لیے کوئی چیز معنی نہیں. نمبر 2، زمانہ جاہلیت میں عرب کے کچھ لوگوں نے ایک باہمی معاہدہ کیا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. اس معاہدے کا مقصد لوٹ کھسوٹ اور ظلم کو روکنا تھا. اس معاہدے میں شریک ہونے والوں کے نام تھے فضل بن فضالہ، فضل بن ودا اور فضیل بن حارث. چنانچہ انہی کے نام پر اس معاہدے کا نام حلف الفضول، فضل والوں کا معاہدہ پڑ گیا. یہ معاہدہ ابتدائی بانیوں تک زندہ رہا. ان کے مرنے کے بعد صرف ان کا نام رہ گیا. زبیر بن عبد المطلب نے اپنے بعض اشعار میں اس معاہدے کا ذکر اس طرح کیا ہے: روض الانف السحیل، ان فضولا تحالفوا وتعاقدوا الا يقيموا ببطن مکہ ظالم امر علیہ تعاہدوا وتوافقوا فالجار معتر فیہم سالم. فضل نامی افراد نے باہم معاہدہ کیا اور عہد باندھا کہ مکہ میں کوئی ظالم نہ رہنے پائے گا. انہوں نے اس بات پر باہم عہد باندھا اور اقرار کیا، پس مکہ میں پڑوسی اور ضرورت سے آنے والا سب محفوظ ہیں. واقعہ فیل کے بعد عرب میں ایک باہمی جنگ ہوئی جس کو حرب الفجار یعنی حرام مہینوں میں کی جانے والی جنگ کہا جاتا ہے. اس جنگ کے بعد دوبارہ عرب میں بد امنی بڑھ گئی. اسی زمانے میں یہ واقعہ ہوا کہ یمن کے قبیلہ زبید کا ایک شخص کچھ تجارتی سامان لے کر مکہ آیا. قریش کے ایک سردار عاص بن وائل سہمی نے اس کا سامان خریدا مگر اس کی مطلوبہ قیمت نہیں ادا کی. مذکورہ یمنی تاجر نے مکے والوں سے فریاد کی. اس نے کچھ اشعار کہے اور ان کے ذریعے عام لوگوں تک اپنی شکایت پہنچائی. اس واقعے نے مکے کے کچھ درد مند لوگوں کو چوکنا کر دیا. زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنو حاشم اور بنو تمیم کے لوگ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے تاکہ صورتحال کے بارے میں مشورہ کریں. انہوں نے حلف الفضول کی استر نو تجدید کا فیصلہ کیا. انہوں نے باہمی عہد کے ذریعے اپنے کو پابند کیا کہ وہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم سے اس کا حق دلا کر رہیں گے. اس عہد کے بعد وہ لوگ عاص بن وائل کے پاس گئے. اس سے مذکورہ شخص کا سامان چھینا, وہ اس کو اس کے مال کے حوالے کیا. یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر میں ہوا تھا. وہ اگرچہ عربوں کا ایک معاہدہ تھا مگر آپ نے اس کی تصدیق فرمائی. اس کی بابت آپ کے یہ الفاظ سیرت کی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں. لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لا اضيع به في الاسلام لا جبت تحالفون ان يردوا النضول على اهلنا اهلها والا يعز ظالما مظلوما. میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہونے والے معاہدے میں شریک تھا. اگر اسلام کے بعد بھی مجھے اس میں بلایا جاتا تو میں ضرور اس میں شریک ہوتا. انہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ حقدار تک اس کا حق پہنچائیں گے اور یہ کہ کوئی ظالم کسی مظلوم پر غالب نہ آ سکے گا. بحوالہ سیرت ابن کثیر. ابن حسام نے اس ذیل میں بعض واقعات نقل کیے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلف الفضول کا ذہنی اثر بعد کے عربوں میں بھی باقی تھا. ولید بن عتبہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے بھتیجے تھے. حضرت معاویہ نے ان کو مدینہ کا امیر بنایا تھا. اسی زمانے میں ولید بن عتبہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک جائیداد کا جھگڑا ہوا جو کہ ذل مروہ نامی گاؤں میں تھا. ولید نے طاقت کے زور پر اس پر قبضہ کرنا چاہا. حضرت حسین نے فرمایا, احلف باللہ لتصفننی من حقی اولا حزن سیفی ثم لا قومن فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم لا ادعون بحلف الفضول. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میرے حق کے معاملے میں انصاف کرنا ہوگا ورنہ میں اپنی تلوار لوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑا ہو جاؤں گا اور حلف الفضول کے نام پر پکاروں گا. عبداللہ بن زبیر جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی. انہوں نے کہا, میں بھی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر حسین اس کے لیے پکاریں گے تو میں اپنی تلوار لوں گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا یہاں تک کہ ان کا حق ان کو دیا جائے یا ہم دونوں ایک ساتھ قتل ہو جائیں۔ یہ بات مسور بن محرمہ زہری کو پہنچی تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا۔ اسی طرح یہ بات عبد الرحمن بن عثمان تیمی کو پہنچی تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ جب ولید بن عتبہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے حضرت حسین کو ان کا حق ادا کر دیا۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام جز اول صفحہ 146۔ اوپر کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ بد امنی اور فساد کے مسئلے کے حل کے لیے اسلام کا مصدقہ طریقہ حلف الفضول کا طریقہ ہے، یعنی معاشرے کے ذمہ دار افراد کا خدا کے سامنے عہد باندھ کر اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ ایک شخص دوسرے شخص پر ظلم کر رہا ہو تو وہ فوراً دوڑ کر موقع پر پہنچیں گے، مظلوم کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنائیں گے، وہ اپنی ساری قوت اور ساری کوشش صرف کر کے ظالم کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آئے اور مظلوم کو اس کا حق ادا کرے۔ آج ہر بستی میں یہ صورتحال ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ستاتا ہے، کوئی کسی کو ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے، کوئی کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ قائم کیے ہوئے ہے، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر لینا چاہتا ہے۔ غرض جس کو ذرا بھی کوئی طاقت یا موقع ہاتھ آتا ہے تو وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کمزور کو دبائے اور ظالمانہ طریقے پر دوسرے کے حقوق کو غصب کرے۔ اس قسم کے واقعات ہر بستی میں اور ہر محلے میں ہو رہے ہیں، مگر تمام لوگ غیر جانبدار بنے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ذمہ دار افراد بھی ان معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتے۔ کسی کو اگر اصلاح امت یا خدمت قوم کا شوق ہوتا ہے تو وہ جلسوں اور تقریروں کا مشغلہ شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اصل کام مظلوموں کی عملی داد رسی ہے، نہ کہ مظلوموں کے نام پر جلسہ کرنا اور اس میں الفاظ کے دریا بہانا۔ مظلوموں کے نام پر جلسہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص زخمی ہو جائے اور آپ اس کو اسپتال لے جانے کے بجائے ایک شاندار زخمی کانفرنس منعقد کرنے کے لیے دوڑ پڑیں۔ نمبر 3، قبائلی نظام میں آدمی قبیلے کی حمایت کے تحت زندگی گزارتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ابتدائی زمانے میں اپنے چچا ابو طالب کی حمایت میں رہے جو قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد قبائلی روایت کے مطابق ابو لہب قبیلہ بنو ہاشم کا سردار مقرر ہوا۔ اس نے آپ کی حمایت سے انکار کر دیا۔ اب آپ نے ارادہ کیا کہ کسی دوسرے قبیلے کی حمایت حاصل کر کے اپنا دعوتی کام جاری رکھیں۔ اس غرض کے تحت آپ نے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف مکے کے جنوب مشرق میں 65 میل کے فاصلے پر ایک سبز و شاداب بستی تھی۔ وہاں آپ کے بعض رشتے دار تھے، چنانچہ آپ اپنے خادم زید بن حارثہ کو لے کر طائف پہنچے۔ اس وقت وہاں کی آبادی میں 3 ممتاز سردار تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ آپ ان تینوں سے ملے، مگر ہر ایک نے آپ کا ساتھ دینے یا آپ کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، خدا نے اگر تم کو رسول بنایا ہو تو میں کعبے کا پردہ پھاڑ ڈالوں۔ دوسرے نے کہا، خدا کو کیا تمہارے سوا کوئی نہ ملا تھا جس کو وہ رسول بنا کر بھیجتا؟ تیسرے نے کہا، خدا کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا، اگر تم رسول ہو تو تمہارا جواب دینا غستاخی ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میرے لیے مناسب نہیں کہ میں تم سے بات کروں۔ بحوالہ سیرت ابن حشام جلد 2 صفحہ 29۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر واپس ہوئے، مگر ان لوگوں نے پھر بھی آپ کو نہ بخشا، انہوں نے بستی کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ گالیوں اور پتھروں سے آپ کا پیچھا کرتے رہے۔ آپ کے خادم زید بن حارثہ نے اپنے کمل سے آپ کو آڑ میں لینے کی کوشش کی، مگر وہ آپ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ بستی سے کچھ دور جا کر عتبہ اور شیبہ دو بھائیوں کا انگور کا باغ تھا، یہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور آپ نے اس باغ میں پناہ لی۔ آپ زخموں سے چور تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ خدایا میری مدد فرما، مجھے تنہا نہ چھوڑ دے۔ عتبہ اور شیبہ دونوں مشرک تھے، مگر جب انہوں نے آپ کا حال دیکھا تو ان کو آپ کے اوپر رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا۔ انہوں نے عداس سے کہا کہ ان انگوروں کے کچھ خوشے لو اور ان کو ایک برتن میں رکھ کر اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس میں سے کھاؤ۔ عداس نے ایسا ہی کیا، وہ انگور لے کر آیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو بسم اللہ کہا اور پھر کھایا۔ عداس نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کی قسم یہ جو آپ نے کہا اس ملک کے لوگ ایسا نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عداس، تم کس ملک کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا، میں نصرانی ہوں اور میں نینوا یعنی عراق کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مرد صالح یونس بن متا کے شہر کا۔ عداس نے کہا، آپ کو کیسے معلوم کہ یونس بن متا کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ ذاک اخی کان نبیا و انا نبی۔ یہ سن کر عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگا۔ عتبہ بن شیبہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو اس شخص نے تمہارے غلام کو خراب کر دیا۔ عداس جب لوٹ کر آیا تو انہوں نے اس سے کہا، عداس تمہارا برا ہو، تم کو کیا ہوا کہ تم اس کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگے؟ عداس نے کہا، اے میرے آقا، زمین پر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. اس آدمی نے مجھ کو ایسی بات بتائی جس کو صرف ایک نبی ہی جان سکتا ہے. دونوں نے کہا، اے عباس، تمہارا برا ہو، وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے. بحوالہ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 30. خدا کے رسول کو ایک ہی سفر میں مختلف لوگوں سے 3 الگ الگ قسم کے سلوک کا تجربہ ہوا. ایک نے آپ کے اوپر پتھر پھینکے، دوسرے نے آپ کی ضیافت کی، تیسرے نے آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا. اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے. یہ سبق کے اس دنیا میں امکانات کی کوئی حد نہیں. یہاں اگر چٹیل میدان ہیں تو وہیں سائیدار درخت بھی کھڑے ہوئے ہیں. دنیا کی زندگی میں کچھ لوگوں سے اگر برے سلوک کا تجربہ ہو تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. آدمی اگر خود سچائی پر قائم رہے، وہ اپنے دل کو منفی جذبات سے بچائے، تو ضرور اس کو خدا کی مدد حاصل ہوگی. ایک قسم کے لوگ اگر اس کا ساتھ نہ دیں گے تو کچھ دوسرے لوگوں کے دل اس کے لیے نرم کر دیے جائیں گے. نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت کا آغاز کیا تو آپ کی شدید ترین مخالفت کی گئی. آپ کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائی گئیں. آپ کو دبانے اور ناکام کرنے کے لیے وہ لوگ جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب انہوں نے کیا، مگر آپ کا مشن بڑھتا رہا، یہاں تک کہ مدینے کے لوگوں تک اسلام کی آواز پہنچی. وہاں کثرت سے لوگ مسلمان ہو گئے. آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی مکے والے بہت ستاتے تھے. آپ نے مکے کے مسلمانوں سے کہا، مدینے میں اللہ نے تمہارے لیے کچھ بھائی اور مددگار مہیا کر دیے ہیں، تم لوگ وہاں چلے جاؤ. لوگ ایک ایک کر کے جانے لگے. قریش کو اس منصوبے کا علم ہوا تو انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو جانے سے روکیں. کچھ لوگوں کو مارا، کچھ لوگوں کو پکڑ کر گھروں میں بند کر دیا. تاہم بیشتر لوگ کسی نہ کسی طرح مکے سے مدینہ پہنچ گئے. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی. قریش کو اندازہ ہو گیا کہ تمام مسلمانوں کو مدینہ بھیجنے کے بعد اب پیغمبر اسلام خود بھی مدینہ چلے جائیں گے. چنانچہ بنو ہاشم کے سوا تمام قبائل قریش کے سردار دار الندوہ یعنی قصی بن کلاب کا مکان میں جمع ہوئے. مشورے میں مختلف تجویزیں سامنے آئیں. بالآخر اس رائے پر اتفاق ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی تلوار لے اور بیک وقت حملہ آور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا. بنو ہاشم تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور قصاص کے بجائے دیت پر راضی ہو جائیں گے. اس کے بعد اگلی رات کو تمام سرداروں نے آپ کا مکان گھیر لیا تاکہ صبح کو جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو اچانک حملہ کر کے آپ کا خاتمہ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات کی خبر تھی اور آپ بھی خاموشی کے ساتھ اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. چنانچہ اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق آپ اسی رات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے سے نکل گئے۔ آپ مکے سے چل کر 4 میل کے فاصلے پر جبل فور کے ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ آپ کو اندازہ تھا کہ قریش کو جب معلوم ہوگا کہ آپ مکے سے چلے گئے ہیں تو وہ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر نکلیں گے، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ چند دن غار ثور میں گزاریں اور جب قریش کی تلاش رکے تو مدینہ کا سفر کریں۔ اب قریش کے سوار چاروں طرف آپ کی تلاش میں دوڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک دستہ غار ثور تک بھی پہنچ گیا۔ یہ لوگ تلواریں لیے ہوئے غار ثور کے پاس اس طرح کھڑے تھے کہ ان کے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دکھائی دے رہے تھے۔ یہ انتہائی خطرناک لمحہ تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا، اے خدا کے رسول، دشمن تو یہاں تک پہنچ گیا۔ آپ نے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اطمینان کے ساتھ فرمایا، اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یا ابا بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما؟ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک غزوہ ذات الرقاع ہے جو 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے صحیح بخاری کتاب المغازی میں نقل ہوا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ معمولی فرق کے ساتھ آیا ہے۔ بنو غطفان کا ایک شخص جس کا نام غورث ابن الحارث تھا، اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا میں تمہارے لیے محمد کو قتل کر دوں؟ انہوں نے کہا، ضرور، مگر تم کیسے ان کو قتل کرو گے؟ غورث نے کہا، میں ان کو غفلت کی حالت میں پکڑوں گا اور قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد غورث روانہ ہوا۔ وہ ایک مقام پر پہنچا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اس مقام پر درخت اور جھاڑیاں تھیں، لوگ جھاڑیوں کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اور اپنی تلوار آپ نے درخت کی شاخ سے لٹکا دی تھی۔ اتنے میں مذکورہ اعرابی غورث آپ کو تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس نے جب دیکھا کہ آپ تنہا لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی تلوار بھی آپ سے الگ درخت کے اوپر لٹک رہی ہے، تو اس نے بڑھ کر آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی، پھر تلوار کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور کہا، آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ یا محمد، میں یمنا منی؟ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل۔ اعرابی نے تلوار کو ہلاتے ہوئے کہا، اپنی اس تلوار کی طرف دیکھو جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، کیا تم کو اس سے ڈر نہیں معلوم ہوتا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تم سے کیوں ڈروں جبکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے بچائے گا۔ آپ کے پر اعتماد جواب کے بعد اعرابی کو اقدام کی ہمت نہ ہوئی، اس نے تلوار میان میں ڈال کر آپ کو واپس کر دی. فسام العراب السائف, اب آپ نے عرابی کو بٹھایا اور لوگوں کو آواز دی. لوگ آئے تو دیکھا کہ ایک عرابی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. آپ نے پورا قصہ بتایا. عرابی سہما ہوا تھا کہ اب شاید تلوار میری گردن پر چلے گی, مگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا, اس کو کوئی سزا نہ دی. بہوالہ سیرت ابن حشام جلد 3, تفسیر ابن کثیر جلد اول. جو لوگ اللہ پر پورا بھروسہ کر لیں ان کو کسی دوسری چیز کا خوف نہیں رہتا. یہ عقیدہ کہ اللہ ایک زندہ اور طاقتور ہستی کی حیثیت سے ہر وقت موجود ہے ان کو ہر دوسری طاقت کے مقابلے میں نڈر بنا دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کسی شخص کی سب سے بڑی طاقت بے خوفی ہے. دشمن کو اگر یقین ہو جائے کہ اس کا حریف اس سے نہیں ڈرتا تو وہ خود اس سے ڈرنے لگتا ہے. نمبر 6, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک غزوہ خندق ہے جو شوال 5 ہجری میں پیش آیا. اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے, یعنی فوجوں کا غزوہ. اس جنگ میں عرب کے مختلف قبیلوں نے مل کر مدینے پر حملہ کر دیا تھا. قبائل قریش, قبائل غطفان, قبائل یہود کے 10,000 سے زیادہ افراد اس میں شریک تھے. یہ حملہ کتنا شدید تھا اس کا اندازہ قرآن کے الفاظ سے ہوتا ہے. جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تمہارے اوپر چڑھ آئے, اس وقت ڈر کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے, اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت اہل ایمان کی بڑی جانچ ہوئی اور وہ بہت ہلا مارے گئے. بحوالہ سورۃ الاحزاب. مخالفین اسلام کا یہ لشکر پوری طرح ہتھیار بند تھا. اس میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے. دشمنوں نے مدینے کو اس طرح گھیرے میں لے لیا کہ باہر سے ہر قسم کی امداد آنا بند ہو گئی. سامان رسد کی اتنی کمی ہوئی کہ لوگ فاقے کرنے لگے. اسی دوران کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور کرتا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مختلف قبائل ایک ساتھ ہو کر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. سلمان فارسی کی رائے کے مطابق طے ہوا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے. اس وقت مدینہ 3 طرف سے پہاڑوں, گھنے درختوں اور مکانات کی دیواروں سے گھرا ہوا تھا. شمال مغربی حصہ خالی تھا. طے ہوا کہ اس کھلے ہوئے حصے میں 2 پہاڑوں کے درمیان خندق کھودی جائے. چنانچہ 6 دن کی لگاتار محنت سے ایک خندق کھود کر تیار کی گئی. یہ خندق دشمنوں کی یلغار کو روکنے کے لیے اتنی کارآمد ثابت ہوئی کہ اس غزوہ کا نام غزوہ خندق پڑ گیا. سیرت کی کتابوں میں خندق کی تفصیلات جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک سوال سامنے آتا ہے, ایک معمولی خندق دشمنوں کی فوج کو روکنے کا سبب کیسے بن گئی؟ مذکورہ تفصیلات کے مطابق یہ خندق تقریباً 6 کلومیٹر لمبی تھی اور اس کی گہرائی اور چوڑائی ایک معمولی نہر سے زیادہ نہ تھی، وہ تقریباً 2.5 میٹر گہری اور تقریباً 3 میٹر چوڑی تھی۔ اس قسم کی ایک خندق ایک مسلح فوج کے لیے ایک نالی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی، وہ لوگ بآسانی اس کو عبور کر کے مدینے میں داخل ہو سکتے تھے۔ واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خندق کے باوجود مسلمان دشمن فوج کی تیروں کی زد میں تھے، جیسا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے تیر لگنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم کچھ لوگ خندق کے دوسرے طرف پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عمر بن عبد ودا اور اس کے کچھ ساتھیوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کا جائزہ لیا اور ایک جگہ خندق کو کچھ کم چوڑی دیکھ کر وہاں ٹھہرے اور گھوڑا کدا کر خندق کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ اس کے بعد عمر و بن عبدود کا مقابلہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوا، جس میں عمر بن عبدود مارا گیا۔ تقریباً 1 مہینے کا یہ محاصرہ اپنے آخری دنوں میں آندھی اور طوفان کے بعد ختم ہو گیا۔ آندھی نے دشمن کے لشکر میں اتنی بدحواسی پیدا کی کہ ابو سفیان نے اونٹ کی رسی کھولے بغیر اونٹ پر بیٹھ کر اس کو ہانکنا شروع کر دیا۔ پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ 10,000 سے زیادہ تعداد کی مسلح فوجیں خندق کو عبور کر کے مدینے میں کیوں نہ داخل ہوئیں، جہاں 3,000 آدمیوں کا بے سر و سامان قافلہ ان کی یلغار کو روکنے کے لیے بالکل ناکافی تھا۔ اس سوال کا جواب خدا کی ایک سنت میں ملتا ہے۔ وہ سنت یہ کہ اللہ اہل ایمان کی طاقت ان کے دشمنوں کو بڑھا کر دکھاتا ہے تاکہ وہ مرعوب اور ہیبت زدہ ہو جائیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، ہم منکروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسی چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ بحوالہ سورۃ آل عمران آیت 151۔ اللہ تعالی کی یہ نصرت روب غزوہ خندق میں اور دوسرے مواقع پر ظاہر ہوئی۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی کھودی ہوئی نالی ان کے دشمنوں کو بہت بڑی خندق کی صورت میں دکھائی دی۔ تاہم مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں کو تھکا کر ایک نالی کھودنا ضروری ہے، اگر وہ نالی کھودنے میں اپنے ہاتھوں کو نہ تھکائیں تو خدا ان کی نالی کو خندق بنا کر کس طرح دوسروں کو دکھائے گا؟ اللہ تعالی کی نصرت روب جو قرون اول کے مسلمانوں کو کمال درجے میں حاصل ہوئی، وہ بعد کے دور کے مسلمانوں کو بھی مل سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس راستے پر چلیں جس راستے پر صحابہ خدا کے رسول کی رہنمائی میں چلے۔ کسی اور راستے پر چلنے والے شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، پھر ان کو خدا کی نصرت کس طرح ملے گی؟ اللہ کی نصرت کا مستحق آدمی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو حق کے ساتھ اس طرح شامل کرے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو وہ حق کے حوالے کر دے، وہ اپنے سر کا تاج دوسرے کے سر پر رکھ دے، جیسا کہ ہجرت کے بعد مدینے کے لوگوں نے کیا۔ خدا کی نصرت کا مستحق بننے کی شرط ایک لفظ میں یہ ہے کہ جب تم مدد کرو گے تو تمہاری مدد کی جائے گی۔ خدا ہماری مدد پر اس وقت آتا ہے جبکہ ہم دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ہم خدا سے اپنے لیے چاہتے ہیں۔ ہماری ذات سے اگر دوسروں کو زحمت پہنچ رہی ہے تو خدا کے فرشتے ہمارے لیے خدا کی رحمت کا تحفہ لے کر نہیں آ سکتے۔ اگر ہمارا یہ حال ہو کہ جس پر ہمارا قابو چلے اس کو ہم ناحق ستانے لگیں تو ناممکن ہے کہ خدا وہاں ہماری مدد کرے جہاں کوئی دوسرا ہمارے اوپر قابو پا کر ہمیں ستانے لگتا ہے۔ ایک آدمی اپنی مصیبت میں ہم کو پکارے اور ہم استطاعت کے باوجود اس کی پکار پر دھیان نہ دیں تو کبھی یہ ممکن نہیں کہ خدا اس وقت ہماری پکار کو سنے جبکہ کوئی طاقتور ہمارے اوپر چڑھ آتا ہے اور ہم خدا کو پکارنے لگتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے مقابلے میں آدمی طاقتور ہوتا ہے اور کسی کے مقابلے میں کمزور۔ یہی صورتحال نصرت خداوندی کے معاملے میں آدمی کے امتحان کا پرچہ ہے۔ کوئی شخص یا قوم اپنے طاقتوروں کے مقابلے میں خدا کی جو نصرت چاہے اس کا ثبوت اس کو اپنے کمزوروں کے معاملے میں دینا پڑتا ہے۔ اگر آدمی اپنے کمزوروں پر ظلم کرتا ہو تو اپنے طاقتوروں کے مقابلے میں وہ خدا کی مدد کا مستحق نہیں بن سکتا، خواہ وہ کتنا ہی خدا کو پکارے، خواہ وہ کتنا ہی یوم دعا منائے۔ نمبر 7، بدر کی لڑائی 2 ہجری سے کچھ پہلے قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ 7 آدمیوں کی سرکردگی میں شام بھیجا گیا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں مکے کے مردوں اور عورتوں نے اپنا تمام سرمایہ لگا دیا تھا۔ بدر کی لڑائی میں قریش کو مکمل شکست ہوئی، تاہم ابو سفیان کو اس میں کامیابی ہوئی کہ وہ تجارتی قافلے کو ساحلی راستے سے چلا کر مکہ پہنچ جائے۔ جنگ کے بعد سارا مکہ جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ قریش کے ذمہ دار افراد کا ایک اجتماع دار الندوہ میں ہوا۔ اس اجتماع میں متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ تجارتی قافلے کے شرکا صرف اپنا اصل سرمایہ لے لیں اور منافع کی رقم پوری کی پوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری میں لگا دی جائے۔ منافع کی یہ رقم 50,000 دینار تھی جو اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی۔ اب قریش نے زبردست تیاری کی اور شوال 3 ہجری میں مکے سے نکل کر مدینے پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی جنگ کا نام جنگ احد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ بڑے صحابہ میں سے اکثر رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، مگر نوجوان طبقہ اس کا پرجوش مخالف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ہم یہاں ٹھہریں گے تو دشمن اس کو ہماری بزدلی اور کمزوری پر محمول کرے گا، اس لیے ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی کی رائے بھی وہی تھی جو اکابر صحابہ کی تھی۔ بحوالہ سیرت ابن حشام جلد 3 صفحہ 7۔ جن لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے اس کی بڑی وجہ مدینہ کا جغرافیہ تھا جو ایک قدرتی حصار کا کام کرتا تھا. مدینہ کا جائے وقوع ایسا تھا کہ اس کے جنوب میں کھجوروں کے گھنے باغات اس کثرت سے تھے کہ ادھر سے کوئی فوج بستی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی تھی. اسی طرح مشرق اور مغرب کے بڑے حصے میں پہاڑیاں تھیں جو کسی فوجی پیش قدمی کے لیے قدرتی روک کا کام کر رہی تھیں. اس لیے کوئی دشمن صرف ایک ہی سمت سے مدینے پر حملہ کر سکتا تھا. اس جغرافی پوزیشن نے مدینے کو جنگی اعتبار سے کافی محفوظ شہر بنا دیا تھا. گویا مدینہ ایک قسم کا قلعہ تھا. شہر سے باہر نکل کر وہ چاروں طرف سے دشمن کی زد میں ہو جاتے تھے، جبکہ مدینے کے اندر صرف ایک طرف سے مقابلے کا انتظام کرنا تھا. غزوہ احزاب میں مدینے کے اسی جائے وقوع سے فائدہ اٹھایا گیا اور اس کی کھلی سمت میں شمال مغربی رخ پر خندق کھود کر پورے شہر کو محفوظ کر لیا گیا تھا. بڑے صحابہ کی اکثریت اور عبداللہ بن ابی کے رائے اگرچہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنے کی تھی، مگر آپ نے نوجوان طبقے کی رائے کا لحاظ کیا اور 1000 آدمیوں کے ساتھ مدینے سے نکل کر احد کی طرف روانہ ہوئے. عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی، جو بظاہر حالات معقول بھی تھی، تو اس کو بہت دکھ ہوا. وہ مدینے سے ساتھ نکل پڑا تھا مگر دل کے اندر غصہ باقی تھا. چنانچہ اسلامی لشکر ابھی مدینہ اور احد کے درمیان تھا کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینے کی طرف واپس ہو گیا. عبداللہ بن ابی نے کہا، اتاہم و آسانی ما ندری علام نقتل انفسنا ہاہنا ایہ الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور میری بات نہیں مانی. اے لوگو، ہم کو نہیں معلوم کہ ہم اپنی جانوں کو یہاں کیوں ہلاک کریں. بحوالہ سیرت ابن حشام جلد 3 صفحہ 8. احد کی جنگ میں شکست نے یہ ثابت کیا کہ انہی لوگوں کی رائے درست تھی جو مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنے کے لیے کہتے تھے اور باہر نکلنے سے روکتے تھے. چنانچہ اس کے بعد غزوہ خندق 5 ہجری میں اسی رائے کو اختیار کیا گیا اور مدینے میں رہ کر مقابلے کی تدبیر کی گئی. تاہم تمام بڑے صحابہ اپنے اختلاف رائے کو بھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ میں شدید نقصان اور تکلیف کے باوجود پوری بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا. صرف عبداللہ بن ابی الگ ہوا اور اس کی بنا پر رئیس المنافقین کہلایا. عبداللہ بن ابی کے رائے اصولاً درست تھی. تجربے نے بھی اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کی، مگر صحت رائے کے باوجود اطاعت سے نکلنا اس کے لیے گمراہی اور خدا کی ناراضگی کا سبب بن گیا. اسلام میں مشورے کی بے حد اہمیت ہے. ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنا مشورہ پیش کرے، لیکن ہر مشورہ دینے والا اگر یہ بھی چاہے کہ اس کے مشورے پر ضرور عمل کیا جائے تو کبھی کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ مختلف رائےوں میں سے کسی ایک ہی رائے کو عملاً اختیار کیا جا سکتا ہے، نہ کہ ہر رائے کو. سچے مسلمان وہ ہیں جو مشورہ پیش کرنے کے بعد اپنا مشورہ بھول جائے اور ذمہ داروں کی طرف سے جو فیصلہ ہوا اس کو اس طرح مان لیں جیسے وہی ان کی اپنی رائے تھی. سب سے بڑی قربانی رائے کی قربانی ہے۔ کسی شخص کا یہ قول بہت بامعنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رائے کی قربانی واحد چیز ہے جس کے اوپر کوئی مضبوط اجتماعیت کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی عمارت صرف اس وقت بنتی ہے جبکہ کچھ اینٹیں اپنے آپ کو زمین میں دبانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح کوئی حقیقی اجتماعیت صرف اس وقت قائم ہوتی ہے جبکہ کچھ لوگ اس کے لیے تیار ہوں کہ وہ اپنی رائےوں کو اپنے سینے میں چھپا لیں گے اور اختلاف رائے کے باوجود اتحاد عمل کا ثبوت دیں گے۔ اس قربانی کے بغیر کسی انسانی اجتماعیت کا وجود میں آنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا اینٹوں کے بنیاد میں دفن ہوئے بغیر عمارت کا وجود میں آنا۔ نمبر 8، 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کو آپ نے یہ خواب بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ 6 سال کے بعد اب مکہ جانے اور حرم کی زیارت کرنے کا موقع ملے گا۔ اس خواب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ 1400 اصحاب بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ غدیر اشتاد کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش آپ کے سفر کی خبر پا کر سرگرم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک لشکر جمع کیا ہے اور عہد کیا ہے کہ آپ کو مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ کعبے کی زیارت سے کسی کو روکنا عرب روایات کے بالکل خلاف تھا۔ مزید یہ کہ آپ اشارہ خداوندی کے تحت یہ سفر کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود آپ اس خبر کو سن کر مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ کے جاسوس نے بتایا کہ خالد بن ولید 200 سواریوں کو لے کر مقام غنیم تک پہنچ گئے ہیں تاکہ آپ کا راستہ روکیں۔ یہ خبر سن کر آپ نے یہ کیا کہ معروف راستے کو چھوڑ کر اور ایک غیر معروف اور دشوار گزر راستے سے چل کر حدیبیہ تک پہنچ گئے تاکہ خالد سے ٹکراؤ کی نوبت نہ آئے۔ اس واقعے کو ابن حسام نے جن الفاظ میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون شخص ہے جو ہم کو ایسے راستے سے لے جائے جو ان کے راستے سے مختلف ہو؟ ایک شخص نے کہا کہ میں، اے اللہ کے رسول۔ چنانچہ وہ لوگوں کو لے کر ایسے راستے پر چلا جو سخت دشوار اور پتھریلا تھا اور پہاڑی راستوں سے گزرتا تھا۔ جب لوگ اس راستے کو طے کر چکے اور مسلمانوں کو اس پر چلنا بہت شاق گزرا تھا اور وہ وادی کے ختم پر ایک ہموار زمین میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ کہو، ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لوگوں نے اسی طرح کہا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہی خطہ ہے جو بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا تھا، مگر انہوں نے نہیں کہا۔ بحوالہ سیرت ابن حشام، جز 3 صفحہ 357۔ خطہ کا مطلب توبہ اور بخشش ہے۔ اس صبر آزما موقع پر توبہ و استغفار کرانا ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے صابرانہ طریقہ کار کا آدمی کو اس قدر زیادہ پابند ہونا چاہیے کہ اس راہ پر چلتے ہوئے جو کمزوری یا جھنجھلاہٹ پیدا ہو اس کو بھی آدمی گناہ سمجھے اور اس کے لیے خدا سے معافی مانگے، اس کو خدا کے طریقے پر راضی رہنا چاہیے، نہ کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر خود ساختہ طریقہ نکالنے لگے۔ حدیبیہ کا مقام مکے سے 9 میل کے فاصلے پر ہے، یہاں آپ ٹھہر گئے تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں۔ حدیبیہ سے آپ نے خراش بن امیہ خزائی کو ایک اونٹ پر سوار کر کے اہل مکے کے پاس بھیجا کہ ان کو خبر کر دیں کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جب وہ مکہ پہنچے تو اہل مکے نے ان کے اونٹ کو دبا کر ڈالا اور خود حضرت خراش کو بھی قتل کرنے کے لیے دوڑے، مگر وہ کسی طرح بچ کر واپس آ گئے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کو یہ پیغام لے کر مکہ بھیجا کہ تم لوگ مزاحمت نہ کرو، ہم عمرے کے مراسم ادا کر کے خاموشی سے واپس چلے جائیں گے۔ اہل مکے نے حضرت عثمان کو بھی روک لیا۔ پھر مکر زبن حفص 50 آدمیوں کو لے کر رات کے وقت حدیبیہ پہنچا اور مسلمانوں کے پڑاؤ پر تیر اور پتھر برسانے لگا۔ مکرز کو گرفتار کر لیا گیا مگر اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی، اس کو بلا شرط چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح مقام تنعیم کی طرف سے 80 آدمی صبح سویرے آئے اور عین نماز کے وقت مسلمانوں پر چھاپا مارا، یہ لوگ بھی پکڑ لیے گئے مگر آپ نے ان کو بھی غیر مشروط طور پر رہا کر دیا۔ اس کے بعد قریش سے طویل مذاکرات کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان صلح ہوئی، مگر یہ صلح ظاہر بینوں کے لیے سراسر قریش کی فتح اور مسلمانوں کی شکست کے ہم معنی تھی۔ مسلمان یہ سمجھے ہوئے تھے کہ وہ بشارت الہی کے تحت عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں، مگر جو صلح ہوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط پر راضی ہو گئے کہ وہ عمرہ کیے بغیر حدیبیہ سے واپس چلے جائیں۔ اگلے سال وہ عمرے کے لیے آئیں مگر صرف 3 دن مکے میں ٹھہریں اور اس کے بعد خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ اس طرح کی ذلت آمیز دفعات مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے بالکل کافی تھی، مگر آپ نے بظاہر شکست کے باوجود تمام دفعات کو منظور کر لیا۔ قریش نے اس موقع پر آپ کے ساتھ جو کچھ کیا آپ کو اشتعال دلانے کے لیے کیا، ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح آپ کو مشتعل کر کے آپ کی طرف سے کوئی جارحانہ اقدام کرا دیں تاکہ قریش کے لیے آپ سے لڑنے کا جواز نکل آئے۔ حرم کی زیارت سے روکنا یوں بھی عرب روایت کے خلاف تھا، مزید یہ کہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو عربوں میں حرام مہینہ شمار ہوتا تھا، اس میں جنگ ناجائز سمجھی جاتی تھی، اس لیے اہل مکہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر جارحیت کی ذمہ داری ڈال کر ان سے جنگ کی جائے۔ مسلمان اس وقت کم تعداد میں تھے، ان کے پاس سامان جنگ نہیں تھا، وہ مرکز مدینہ سے 250 میل دور اور دشمن کے مرکز مکے کے عین سرحد پر تھے۔ قریش کے لیے بہترین موقع تھا کہ آپ کے اوپر بھرپور وار کر کے آپ کے خلاف اپنے دشمنانہ حوصلوں کو پورا کر سکیں، اسی لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح آپ مستعیل ہو کر لڑ پڑیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شرارت کو نظر انداز کرتے رہے اور کسی طرح اشتعال کی نوبت نہ آنے دی. یہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ حضرت ابو بکر کے سوا صحابہ کرام میں سے کوئی شخص نہ تھا جو یہ محسوس نہ کر رہا ہو کہ ہم ظالم کے آگے جھک گئے ہیں اور اپنے کو توہین آمیز شرائط پر راضی کر لیا ہے. قرآن میں جب اس معاہدے کے بارے میں آیت اتری کہ یہ فتح مبین ہے تو صحابہ نے کہا کیا یہ فتح ہے؟ ایک مسلمان نے کہا یہ کیسی فتح ہے کہ ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے گئے، ہماری قربانی کے اونٹ آگے نہ جا سکے، خدا کے رسول کو حدیبیہ سے واپس آنا پڑا، ہمارے مظلوم بھائی یعنی ابو جندل اور ابو بصیر کو اس صلح کے تحت ظالموں کے حوالے کر دیا گیا وغیرہ. مگر اسی ذلت آمیز صلح کے ذریعے خدا نے فتح عظیم کا دروازہ کھول دیا. یہ معاہدہ بظاہر دشمن کے آگے جھک جانا تھا، مگر حقیقتاً وہ اپنے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کا وقفہ حاصل کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام مطالبات منظور کر کے ان سے صرف ایک یقین دہانی لے لی، یہ کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک کوئی لڑائی نہ ہوگی. اب تک یہ تھا کہ مسلسل حالت جنگ کی وجہ سے تبلیغ و تعمیر کا کام رکا ہوا تھا. آپ نے حدیبیہ سے لوٹ کر فوراً دعوت و تبلیغ کا کام عرب اور اطراف عرب میں تیزی سے شروع کر دیا. ابتدائی زمین پہلے تیار ہو چکی تھی، پرامن حالات نے جو موقع دیا اس میں دعوت کا کام تیزی سے پھیلنے لگا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے، عرب قبائل ایک کے بعد ایک اسلام میں داخل ہونے لگے، عرب کے باہر ملکوں میں اسلام کی دعوت پھیلائی جانے لگی. مشرکین مکے کی طرف سے مامون ہو کر آپ نے خیبر کے یہودیوں کے خلاف کارروائی کی اور ان کا خاتمہ کر دیا. دعوتی سرگرمیوں کے ساتھ داخلی استحکام اور تیاری کا کام بہت بڑے پیمانے پر ہونے لگا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صلح کے صرف 2 سال بعد اسلام اتنا طاقتور ہو گیا کہ قریش نے لڑے بھڑے بغیر ہتھیار ڈال دیے. جس مکے سے توہین آمیز واپسی پر اپنے کو راضی کر لیا گیا تھا، اسی مکے میں اس واپسی سے فاتحانہ داخلے کا راستہ نکل آیا. آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ حریف کی طرف سے کوئی ناخوشگوار بات پیش آئے تو فوراً بھپر اٹھتے ہیں اور اس سے لڑ جاتے ہیں، اور جب بے فائدہ لڑائی کے نقصانات بتائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم خود سے نہیں لڑتے، ہمارے خلاف سازش کر کے ہم کو جنگ میں الجھایا گیا. یہ لوگ نہیں جانتے کہ نہ لڑنا حقیقتاً اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی لڑنے نہ آئے تو آپ نہ لڑیں، نہ لڑنا یہ ہے کہ لوگ لڑنے آئے پھر بھی آپ ان سے نہ لڑیں، لوگ آپ کو اشتعال دلائیں مگر آپ مستعیل نہ ہوں، لوگ آپ کے خلاف سازشیں کریں مگر اپنی خاموش تدبیروں سے آپ ان کی سازش کو ناکام بنا دیں، لوگ آپ کے خلاف اپنے دلوں میں دشمنی لیے ہوئے ہوں تب بھی آپ ان کی دشمنی کو عمل میں آنے نہ دیں. زندگی کا اصل راز حریف سے لڑنا نہیں ہے، زندگی کا راز یہ ہے کہ لڑائی سے بچ کر اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنایا جائے کہ لڑائی کے بغیر محض دبدبے سے حریف ہتھیار ڈال دے. جو لوگ مستعین ہو کر لڑنا جانے اور خاموش ہو کر تیاری کرنا نہ جانے ان کے لیے یہاں صرف بربادی کا انجام ہے. ناممکن ہے کہ خدا کی دنیا میں وہ کامیاب ہو سکیں. کیسی عجیب بات ہے, جو کامیابی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ٹکرانے کی پالیسی اختیار کر کے حاصل کی, اس کو ہم ٹکرانے کا طریقہ اختیار کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر بھی ہمارا یقین ہے کہ ہم رسول خدا کے امتی ہیں اور آپ ضرور خدا کے یہاں ہماری شفاعت فرمائیں گے. نمبر 9, فتح مکہ کے بعد عرب کے قبائل کثرت سے مسلمان ہوئے, مگر یہ لوگ زیادہ تر اسلام کا سیاسی غلبہ دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے. ان کے اندر وہی ذہنی و فکری انقلاب نہیں آیا تھا جو ابتدائی لوگوں میں آیا تھا. اسلام کے بعض احکام, خاص طور پر زکات, ان کی آزادانہ زندگی کے لیے ناقابل برداشت معلوم ہونے لگی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ماہ پہلے یمن اور نجد کے علاقوں میں ان کے درمیان ایسے لیڈر ابھرے جو اسلام کا ایسا تصور پیش کرتے تھے جس میں زکات کو منسوخ کر دیا گیا تھا. ان لیڈروں مثلا اسود اور مسلمہ نے اپنی بات کو خدا کی بات ثابت کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا, تاکہ جس الہامی زبان میں زکات کو فرض کیا گیا ہے اسی الہامی زبان میں اس کی فرضیت کو ساخت کر کیا جا سکے. اس قسم کی نبوت ان قبائل کی پسند کے عین مطابق ثابت ہوئی جو زکات کو اپنے اوپر ایک بوجھ خیال کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے جوخ در جوخ ان جھوٹے مدعیان نبوت کا ساتھ دینا شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ان لوگوں کا حوصلہ اور بڑھا اور یہ فتنہ تیزی سے پھیلنے لگا, حتیٰ کہ یہ حال ہوا کہ مکہ, مدینہ اور طائف کے سوا تمام عرب میں بیشتر لوگ باغی ہو گئے. اسی کے ساتھ یہ خبریں بھی پھیلنے لگی کہ یہ لوگ منظم ہو کر مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں جو کام کیے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ رومیوں کے مقابلے کے لیے شام کی طرف جائیں, جہاں اس سے پہلے موتا کے مقام پر رومیوں نے اسامہ کے والد حضرت زید کو شہید کیا تھا. یہ لشکر روانہ ہو کر ابھی مدینے کے باہر پہنچا تھا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی اور وہ خلیفہ اول کے حکم کے انتظار میں وہیں ٹھہر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر نے اس لشکر کو آگے روانہ کرنا چاہا تو بیشتر صحابہ نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ سارا عرب باغی ہو رہا ہے اور کسی بھی وقت مدینے پر حملہ ہو سکتا ہے. ایسی حالت میں لشکر کو مدینے کے دفاع کے لیے یہاں رکھنا چاہیے, نہ کہ ایسے نازک موقع پر اس کو دور بھیج دیا جائے. مگر حضرت ابو بکر صدیق نے ایسی کسی رائے کو ماننے سے شدت کے ساتھ انکار کر دیا. تمام بڑے بڑے صحابہ اسامہ بن زائد رضی اللہ عنہ کی سرداری میں مدینے کے باہر جمع تھے. اس وقت لوگوں کے اندر دو باتیں بحث کا موضوع بنی ہوئی تھیں. ایک یہ کہ اتنے نازک موقع پر اسلامی لشکر کا مدینے سے دور جانا حکمت کے خلاف ہے. دوسرے یہ کہ اسامہ بن زائد ایک غلام کے لڑکے تھے، اس لیے بہت سے لوگوں کو ان کی سرداری پر انقباض تھا. نیز وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اسامہ ابھی صرف 17 سال کے نوجوان ہیں اور ان کی ماتحتی میں بڑے بڑے صحابہ ہیں. لوگوں کا خیال تھا کہ کسی معمر قریش کو سردار مقرر کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ابتدان اس لشکر میں شامل تھے. وہ لوگوں کا پیغام لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ ہوئے. حضرت ابو بکر نے پہلی بات سن کر فرمایا، لشکر کی روانگی کے بعد اگر میں مدینے میں تنہا رہ جاؤں اور درندے مجھ کو پھاڑ کھائیں تب بھی میں ایک ایسے لشکر کی روانگی کو روک نہیں سکتا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہو. دوسرے پیغام کو سن کر آپ نے فرمایا، کیا ان کے دلوں میں ابھی تک جاہلی فخر و تکبر کا اثر باقی ہے؟ یہ کہہ کر آپ اٹھے اور لشکر کو خود رخصت کرنے کے لیے پیدل چل کر لشکر گاہ تک پہنچے. اسامہ بن زائد کو ان کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا. جب اسامہ اپنی سواری پر چلے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلنے لگے. اسامہ نے کہا کہ یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں سواری سے اتر جاؤں. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم کو سواری سے اترنے کی ضرورت ہے. یہ خلیفہ اول کی طرف سے گویا لوگوں کے سوال کا عملی جواب تھا. خلیفہ کو اسامہ کی رکاب میں چلتے دیکھ کر سب کا انقباض ختم ہو گیا. اسامہ کی سرکردگی میں صحابہ کا لشکر رومی علاقے کی طرف روانہ ہوا تو اس کی خبریں چاروں طرف پھیل گئیں. بہت سے مخالفین کے لیے یہ مسلمانوں کے اعتماد کا مظاہرہ بن گیا. انہوں نے سوچا کہ مدینے والوں کے پاس کافی طاقت ہوگی، جب ہی تو وہ اس نازک وقت میں اتنا بڑا لشکر دارالسلطنت سے دور بھیج رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے سوچا کہ مدینے پر اقدام کرنے میں ہم کو توقف کرنا چاہیے، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں اور رومیوں کی جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اگر مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کے اوپر اقدام کرنا زیادہ مناسب ہوگا. اسامہ بن زائد کے لشکر کو رومیوں کے خلاف مہم میں زبردست کامیابی ہوئی. اس مہم میں ان کو 40 دن لگے. اسامہ بن زائد اس مہم کی قیادت کے لیے موزوں ترین شخص تھے، کیونکہ ان کے باپ زید بن حارثہ کو رومیوں نے موتا کی جنگ میں شہید کیا تھا اور ان کے دل میں اپنے باپ کا انتقام لینے کا جذبہ بھڑک رہا تھا. اسامہ کی رہنمائی میں اسلامی لشکر انتہائی بے جگری سے لڑا اور رومیوں کو شکست دی. اس کے بعد وہ کافی قیدی اور مال غنیمت لے کر مدینہ واپس آئے. یہ دیکھ کر باغیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ ان کو زیر کر لیا گیا. رسول کی پیروی ان کے لیے دشمنوں پر غلبے کا ذریعہ بن گئی۔ نمبر دس، بحقی اور ابن عساکر نے حضرت عروہ ابن زبیر سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کے لیے ایک دستہ حضرت عمرو ابن العاص کے سرداری میں بھیجا، یہ جگہ شام کے اطراف میں تھی۔ حضرت عمرو ابن العاص جب وہاں پہنچے اور حالات معلوم کیے تو دشمن کی کثرت سے ان کو خوف پیدا ہوا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیج کر مزید مدد طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو بلایا اور 200 آدمیوں کا ایک دستہ تیار کیا۔ اس دستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وغیرہ بھی شامل تھے۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو اس دستے کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ فوراً روانہ ہوں اور حضرت عمر ابن العاص سے جا کر مل جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا دستہ جب منزل پر پہنچا اور دونوں دستے ساتھ ہو گئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ دونوں کا امیر کون ہو۔ حضرت عمرو ابن العاص نے کہا، میں تم سب کا امیر ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے لکھا تھا، تم لوگ اس کے مطابق میری مدد کے لیے بھیجے گئے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ جو مہاجرین آئے تھے انہوں نے اس کو نہیں مانا، انہوں نے حضرت عمرو ابن العاص سے کہا، تم اپنے ساتھیوں کے امیر ہو اور ابو عبیدہ ہمارے امیر ہیں، بل انت امیر اصحابك و ابو عبیدہ امیر المہاجرین۔ حضرت عمر ابن العاص اس تقسیم پر راضی نہیں ہوئے، انہوں نے اصرار کیا کہ تمہاری حیثیت امدادی فوج کی ہے اور تم لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے بھیجے گئے ہو، انما انتم امدتم بکم فانا القائم۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے جب یہ حال دیکھا تو کہا، اے عمرو، تم پر واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو رخصت کرتے ہوئے جو آخری عہد لیا وہ یہ تھا کہ جب تم اپنے ساتھی کے پاس پہنچو تو دونوں اتفاق کے ساتھ مل کر کام کرنا، باہم اختلاف نہ کرنا، پس خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو گے تب بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو عبیدہ نے امارت عمرو ابن العاص کے حوالے کر دی اور ان کی ماتحتی میں کام کرنے پر راضی ہو گئے۔ فسلم ابو عبیدہ الامارہ لعمرو ابن العاص، بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 4۔ اگر دونوں اپنا اپنا اصرار جاری رکھتے تو مسئلہ ختم نہ ہوتا اور جو طاقت دشمن سے مقابلے کے لیے بھیجی گئی تھی وہ آپس میں لڑ کر فنا ہو جاتی۔ ایسے اختلافی مواقع پر ایک شخص کا جھکنا پوری جماعت کو طاقتور بنا دیتا ہے اور ایک شخص کے نہ جھکنے سے پوری جماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے آخری ابراہیم تھے، وہ ماریا قبطیہ کے بطن سے 9 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تقریباً 18 ماہ کی عمر میں ابراہیم کی وفات ہو گئی. جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن سورج گرہن تھا. محمود پاشا کی فلکی کی تحقیق کے مطابق یہ 29 شوال 10 ہجری کی تاریخ تھی. قدیم زمانے میں گرہن کے متعلق طرح طرح کے توہمات خیالات پھیلے ہوئے تھے. انہی میں سے یہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے. ابراہیم کی وفات کے دن جب سورج گرہن پڑا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ پیغمبر کے بیٹے کی موت کی وجہ سے یہ سورج گرہن ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے بتایا کہ موت کے واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا، یہ نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے وہ نہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتی ہیں اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، بلکہ ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بس جب تم اس قسم کی چیزوں کو دیکھو تو ڈر کے ساتھ اللہ کو یاد کرو اور اس کو پکارو اور اس سے مغفرت مانگو. بحوالہ متفق علیہ. سورج گرہن یا چاند گرہن محض اتفاقاً نہیں ہوتے، بلکہ متعین فلکیاتی قانون کے تحت ہوتے ہیں. سورج اور چاند دونوں نہایت محکم قدرتی اصول کے مطابق حرکت کر رہے ہیں. اس حرکت کے دوران کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے. اس طرح سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی اور چاند گرہن ہو جاتا ہے. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے. اس کے نتیجے میں سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی اور وہ صورت پیش آتی ہے جس کو سورج گرہن کہا جاتا ہے. گویا سورج گرہن کا مطلب سورج کا چاند کے اوٹ میں آ جانا ہے، اور چاند گرہن یہ ہے کہ زمین کے اوٹ میں آ جانے کی وجہ سے سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچے. یہ جو کچھ ہوتا ہے معلوم فلکیاتی نظام کے مطابق ہوتا ہے. مثلا 16 فروری 1980 کو جو سورج گرہن پڑا وہ بہت پہلے سے فلکیات دانوں کو معلوم تھا اور نہایت صحت کے ساتھ اس کے اوقات متعین کیے جا چکے تھے، اور انہی متعین اوقات کے مطابق وہ شروع اور ختم ہوا. اس طرح کے گرہن برابر ہوتے رہتے ہیں، البتہ ان کے دکھائی دینے کے علاقے الگ الگ ہوتے ہیں. کہیں مکمل گرہن دکھائی دیتا ہے اور کہیں جزوی گرہن. مکمل سورج گرہن کے وقت سورج کی روشنی تقریباً 1000 گنا کم ہو جاتی ہے. سنت یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر نماز پڑھی جائے. یہ نماز اللہ کے آگے اپنے عجز اور بے بسی کا اظہار ہوتا ہے. سورج اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کے ذریعے اللہ نے ہمارے لیے روشنی اور حرارت کا مستقل انتظام کیا ہے. سورج گرہن یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ جس خدا نے اس کو روشن کیا ہے وہی اس کو ماند بھی کر سکتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نعمت کو جب چاہے واپس لے لے. اس لیے جب گرہن ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کے مقابلے میں اپنے محتاجی کا تصور کر کے اللہ کے آگے گر پڑے، وہ پکار اٹھے کہ خدایا اگر تو سورج کو بجھا دے تو کوئی اس کو جلانے والا نہیں، اگر تو ہم کو روشنی اور حرارت سے محروم کر دے تو کوئی ہم کو روشنی اور حرارت دینے والا نہیں۔ گرہن کا یہ معاملہ صرف چاند اور سورج کے ساتھ مخصوص نہیں، اس قسم کے واقعات اللہ کی دوسری نعمتوں کے ساتھ بھی مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں۔ صحت کے ساتھ بیماری گویا جسم کا گرہن ہے، اور اچھے موسم کے ساتھ خراب موسم گویا فضا کا گرہن۔ اس طرح ایک ملی ہوئی نعمت کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر اس کے نعمت ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے تاکہ آدمی کے اندر شکر کا جذبہ ابھرے اور وہ یہ سوچے کہ اگر اللہ اس کو مستقل طور پر چھین لے تو آدمی کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ اپنے رب سے ڈریں۔ انسان کو ڈرنے والا بنانے کے لیے جو اہتمام کیے گئے ہیں ان میں سے ایک قسم کا اہتمام وہ ہے جس کو گرہن کہا جاتا ہے۔ زمین مسلسل حرکت میں ہے، اس کے علاوہ زمین کے گولے کا اندرونی حصہ نہایت گرم پگھلے ہوئے مادے کی صورت میں ہے جو ہر وقت کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش میں رہتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے قدموں کے نیچے زمین کی سطح بالکل ٹھہری ہوئی حالت میں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، مگر عام حالات میں ہم کو اس کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کبھی کبھی بھونچال کے ذریعے زمین کی اوپری سطح کو ہلا دیا جاتا ہے تاکہ آدمی یہ جانے کہ خدا نے اس کے لیے تباہ کن لاوا کو کس طرح بند کر رکھا ہے۔ اگر وہ اس کو آزاد کر دے تو انسان کا کیا حال ہو۔ اسی طرح بارش ایک عجیب و غریب نعمت ہے، سورج کے اثر سے پانی کے بخارات کا اٹھ کر اوپر جانا، ان کا بدلیوں کی صورت میں جمع ہونا، اور پھر ہوا کے ذریعے جگہ جگہ باران رحمت بن کر نازل ہونا، اور پھر زمین کو سرسبز شاداب کرنا، یہ سب رحمت خداوندی کے عجیب و غریب کرشمے ہیں جو وہ مستقل طور پر اپنے بندوں کے لیے کرتا رہتا ہے، مگر خود بخود ملتے رہنے کی وجہ سے آدمی اس نعمت کی قدر بھول جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی زمین پر خشک سالی پیدا کی جاتی ہے تاکہ آدمی کا شعور جاگے اور وہ خدا کی نعمت کی قدر کر سکے۔ ہوا کیسی عجیب و غریب نعمت ہے، ہوا ہر آن ہم کو تازہ آکسیجن پہنچا رہی ہے، ٹھنڈی ہوا کی جھونکے خدائی پنکھے کی طرح ہم کو فرحت بخشتے رہتے ہیں، ہوا بارش کے نظام کو درست کرتی ہے، ہوا کے بے شمار فائدے ہیں، مگر جس طرح وہ ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی اسی طرح اس کی اہمیت بھی ہمارے شعور سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہوا کو طوفان بنا دیا جاتا ہے تاکہ آدمی یہ جانے کہ ہوا کی صورت میں اللہ نے اس کی زندگی کے لیے کیسا حیران کن انتظام کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا ایک گرہن ہے، اور وہ اس لیے آتا ہے کہ آدمی کے اندر نعمت کے احساس کو جگائے۔ قرآن میں سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا ہے، اس چیز کو دیکھو جس کو تم بوتے ہو، تم اس سے کھیتی اگاتے ہو یا ہم ہیں اس کو کھیتی بنانے والے، اگر ہم چاہیں تو اس کو بھس بنا کر رکھ دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم قرض دار ہو گئے، بلکہ ہم تو بالکل محروم ہو گئے۔ پانی کو دیکھو جس کو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری کر دیں، پھر کیوں تم شکر نہیں کرتے؟ آگ کو دیکھو جس کو تم جلاتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم ہیں اس کے پیدا کرنے والے؟ ہم نے ہی اس کو بنایا ہے یاد دلانے کے لیے اور تمہارے برتنے کے لیے۔ پس اللہ کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بڑا ہے۔ ہماری پوری زندگی ایسی خدائی نعمتوں کے اوپر نربھر ہے جو کسی بھی لمحہ واپس لی جا سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق و مالک کا شکر گزار بنے، تاکہ وہ اپنی نعمتوں سے کبھی اس کو محروم نہ کرے۔ یہ شکر گزاری ہی آدمی کو خدا کی نعمتوں کا مستحق بناتی ہے، موجودہ دنیا میں بھی اور موت کے بعد آنے والے آخرت میں بھی۔ نمبر 12، احمد اور طبرانی نے حضرت عائشہ کی ایک روایت مختلف الفاظ میں نقل کی ہے۔ بعد کے زمانے میں حضرت عائشہ نے ایک شخص کو وہ احوال بتائے جو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان پر گزرے تھے۔ انہوں نے ایک رات کو ٹٹول کر کام کرنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں، راوی کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ سے چراغ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو چراغ جلانا تو درکنار، ہم اس کو بھوک کی وجہ سے پی جاتے۔ بحوالہ الترغیب والترہیب جلد 5۔ ہجرت کے بعد جس بستی کو مدینۃ الرسول اور مدینہ طیبہ کا لقب ملا، وہاں اس وقت ایک بھی پکا مکان نہ تھا۔ مسجد نبوی بس ایک بڑا سا چھپر تھی جس کو چاروں طرف سے مٹی اور کھجور کے پتوں سے گھیر دیا گیا تھا۔ مسجد میں رات کے وقت روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ مسجد نبوی میں ہجرت کے 9 سال چراغ جلایا گیا ہے۔ پہلا شخص جس نے مدینے کی مسجد نبوی میں رات کو چراغ جلایا وہ تمیم داری ہیں۔ تمیم داری نے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے۔ اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا اور تقریباً سارا عرب اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ جب مسلمانوں کے پاس اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لیے چراغ نہ تھے اور مسجد میں رات کے وقت اندھیرا رہتا تھا، تو اسلام اور مسلمانوں کو دنیا میں عزت و غلبہ حاصل تھا۔ آج مسلمانوں کے گھر روشن ہیں، ان کی مسجدیں جدید طرز کے خم خموں سے جگمگا رہی ہیں، مگر دنیا میں اسلام کا غلبہ نہیں، مسلمانوں کو کہیں عزت حاصل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزت و غلبہ کا مقام حاصل کرنے کے لیے اصل اہمیت انسان کی ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کے یہاں سب کچھ ہے، مگر وہی چیز نہیں جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اسلامی دنیا مردہ روحوں کا ایک عظیم قبرستان معلوم ہوتی ہے، جہاں روشنیوں کی رونقیں اور در و دیوار کی عظمتیں تو بہت ہیں، مگر وہ انسان نہیں جو خدا کے لیے تڑپے، جو سچائی کے آگے جھک جائے، جو آخرت کے خاطر اپنی دنیا کو قربان کر سکے، جو اپنی خواہشوں کے برتر اصولوں کے تابع کر دے۔ اسلام کو سربلند کرنے کے لیے وہ انسان درکار ہیں جن کو عظمت خداوندی کے احساس میں پس کر رکھا ہو، جن کا خوف آخرت ان سے ان کی اکڑ چھین لے، اور یہی وہ انسان ہیں جو اسلام کے بھرے ہوئے شاندار پنڈال میں آج کہیں موجود نہیں۔ نمبر 13، قدیم عرب کے شمال اور جنوب کے زرخیز حصے اس زمانے کی دو بڑی شہنشاہتیوں ساسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت کے قبضے میں تھے۔ شمال میں عمارت غساسنا اور عمارت بسرا تھی۔ یہ دونوں بازنطینی سلطنت یعنی رومیوں کے ماتحت تھیں اور یہاں ان کی طرف سے عرب سردار حکومت کرتے تھے۔ رومی اثرات کے تحت یہاں کی اکثر آبادی مسیحی مذہب اختیار کر چکی تھی۔ عرب کے جنوب میں عمارت بحرین، عمارت عمان، عمارت یمامہ تھی۔ یہ ریاستیں ساسانی سلطنت یعنی ایرانیوں کے ماتحت تھیں اور ان کے اثرات سے یہاں کے باشندوں میں مجوسیت پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ ہجری میں جب حدیبیہ میں قریش سے 10 سال کا ناجنگ معاہدہ ہوا اور حالات پرامن ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اطراف میں واقع سلطنتوں کو دعوتی مراسلے بھیجنے شروع کیے۔ اس سلسلے میں ایک مراسلہ حارث بن ابی شمر غسانی کے نام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر شجاع بن دہب آپ کا مراسلہ لے کر اس کے پاس گئے۔ اس مراسلے میں یہ بھی تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تمہاری حکومت باقی رہے گی۔ اس نے مکتوب نبوی میں یہ جملہ پڑھا تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے خط کو زمین پر پھینک دیا اور کہا، میری حکومت مجھ سے کون چھین سکتا ہے؟ حاکم بسرا شرجیل بن عمرو غسانی نے اس سے بھی زیادہ بےہودہ سلوک کیا۔ اس رومی گورنر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی آپ کا خط لے کر گئے تھے۔ وہ سرحد شام پر قصبہ موتا میں داخل ہوئے تھے کہ حاکم بسرا کے اشارے پر ایک اعرابی نے آپ کے سفیر کو قتل کر دیا۔ بین اقوامی روایات کے مطابق یہ واقعہ ایک ملک پر دوسرے ملک کی جارحیت کے ہم معنی تھا۔ مختلف قرائن یہ بھی ظاہر کر رہے تھے کہ شام کی فوجیں پیش قدمی کر کے مدینے میں داخل ہو جانا چاہتی تھیں۔ رومی شہنشاہیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ عرب میں کوئی آزاد حکومت قائم ہو اور ترقی کرے۔ حارث بن عمیر کے قتل کی خبر مدینہ پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فوجی جواب دینا ضروری سمجھا۔ آپ نے حکم دیا کہ مسلمان اپنے اپنے ہتھیار لے کر موزہ حرق میں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ 3,000 کی تعداد میں اسلامی لشکر اکٹھا ہو گیا۔ آپ نے اس لشکر پر زید بن حارث کو سردار مقرر کیا اور ضروری نصیحتیں کرنے کے بعد ان کو شام کی طرف روانہ کیا۔ اسلامی لشکر نے معان یعنی شام پہنچ کر قیام کیا۔ دوسری طرف حاکم میں بسرا بھی جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی حوصلہ افزائی اس واقعے سے بھی ہوئی کہ اتفاق سے ہرقل انہی دنوں معاب یعنی باللقاء میں آیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 100,000 مسلح فوج تھی۔ نیز اس علاقے کے عیسائی قبائل لخم، جزام، خین، بھرا، بلی بھی مسیح حمیت کے جوش میں اٹھ کھڑے ہوئے، اور بنی بلی کے سردار مالک بن زافلہ کی قیادت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح شامی محاذ پر 100,000 سے بھی زیادہ کا لشکر جمع ہو گیا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ یہ جنگ جو جماد الاولی 8 ہجری میں ہوئی، اس میں زید بن حارثہ دشمنوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ اس کے بعد جعفر بن ابو طالب اور عبداللہ بن رواح بھی قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کا جھنڈا گر جانے سے انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس وقت لشکر اسلام کے ایک سپاہی ثابت بن اکرم نے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیا اور بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، کسی ایک شخص کو امیر بنانے پر اتفاق کر لو۔ مسلمان فوجیوں کی طرف سے آواز آئی، ہم تمہاری سرداری پر راضی ہیں۔ ثابت ابن اکرم نے جواب دیا، میں یہ کام نہ کر سکوں گا، تم لوگ خالد بن ولید کو اپنا سردار بنا لو۔ اب آواز بلند ہوئی، ہم کو خالد بن ولید کی سرداری منظور ہے۔ یہ سنتے ہی خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور رومی لشکر پر حملہ کر کے اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ تاہم یہ جنگ فیصلہ کن طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہر وقت یہ اندیشہ تھا کہ رومیوں کی مدد سے غزاسنا مدینے پر چڑھائیں اور اس نومولود ریاست کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ذلحجہ 5 ہجری میں بنو قریظہ کے خاتمے کے بعد جب مدینے میں بعض معاشی مسائل پیدا ہوئے اور ازواج رسول نے اضافہ نفقہ کا مطالبہ کیا تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور آپ نے 1 مہینے تک گھر کے اندر نہ آنے کی قسم کھا لی۔ اس سلسلے میں تاریخ میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی عمر فاروق سے ملے اور ان سے کہا، کچھ سنا آپ نے؟ تو عمر فاروق کی زبان سے فوراً نکلا، کیا غساسنا آ گئے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں غساسنوں کی طرف سے مدینے کے لیے کتنا خطرہ لاحق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے کا شدید احساس تھا، چنانچہ اپنی عمر کے آخر ایام میں جن امور کے لیے آپ نے شدت سے اہتمام کیا، ان میں غساسنا یا بالفاظ دیگر رومیوں سے مقابلے کے لیے فوج کی تیاری بھی تھی۔ آپ نے اس مقصد کے لیے ایک فوج ترتیب دی۔ اس فوج میں اگرچہ ابو بکر و عمر جیسے بڑے بڑے اصحاب تھے، مگر آپ نے انتہائی دانشمندی سے کام لیتے ہوئے اس لشکر کا سردار اسامہ بن زید کو مقرر کیا۔ اسامہ نہ صرف ایک بہادر نوجوان تھے، بلکہ ان کے دل میں رومیوں سے انتقام کا شدید جذبہ بھی موجزن تھا، کیونکہ موتا کی جنگ میں رومیوں نے ان کے والد زید بن حارثہ کو قتل کیا تھا۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا، کیونکہ عین وقت پر آپ کے اوپر مرض الموت کا غلبہ ہو گیا۔ آپ کی وفات کے بعد صدیق اکبر نے خلیفہ اول کی حیثیت سے اس لشکر کو شام کی طرف روانہ کیا۔ یہ روانگی بھی اسلامی تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر طرف سے ارتاد کی خبریں آنے لگی۔ لوگوں نے خلیفہ اول کو مشورہ دیا کہ اب جبکہ مرکز اسلام خطرے میں پڑ گیا ہے اور مدینے پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے، مگر صدیق اکبر کا یہ جواب لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے کافی تھا۔ اگر مجھ کو یقین ہو کہ لشکر کی روانگی کے بعد مجھ کو مدینے میں کوئی درندہ تنہا پا کر پھاڑ ڈالے گا، تب بھی میں اس لشکر کی روانگی کو ملتوی نہیں کر سکتا جس کو خود رسول اللہ نے ترتیب دیا ہو۔ صدیق اکبر کی یہ ایمانی جرأت کام آئی۔ اسامہ کا لشکر نہ صرف رومیوں کے مقابلے میں کامیاب ہوا، بلکہ رومی شہنشاہیت کے مقابلے میں مسلمانوں کی فتح نے مرتدین کی بھی حوصلہ شکنی کی اور نسبتاً آسانی کے ساتھ وہ مغلوب کر لیے گئے۔ اس واقعے میں ایک اور بہت بڑی حکمت شامل تھی۔ عرب قبائل ہمیشہ سے آپس میں لڑتے چلے آ رہے تھے۔ شدید اندیشہ تھا کہ اپنی قوتوں کے اظہار کا دوسرا میدان نہ پا کر وہ دوبارہ آپس میں لڑنے لگیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت عرب طاقت کو رومی شہنشاہیت سے متصادم کر کے اس کا جواب فراہم کر دیا۔ اب عربوں کی جنگجو فطرت کے لیے ایک بہترین میدان مل چکا تھا۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اپنے ہم وطنوں کے قتل و غارت گیری کے سوا کچھ نہ جانتے تھے، انہوں نے ایک صدی سے بھی کم عرصے میں ایک پوری دنیا کو فتح کر ڈالا۔ جان بی گلب پاشا نے اپنی کتاب دی لائف اینڈ ٹائمز آف محمد میں اسی پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، عرب نامعلوم زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل میں زندگی بسر کرنے کے عادی رہے تھے۔ یہ جنگ و جدل کسی خاص سبب کا نتیجہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ ان کی طرز زندگی میں داخل تھی۔ اب جبکہ وہ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے سے روک دیے گئے تھے، یہ کیسے ممکن تھا کہ فوجی ذہنیت کے قبائلی آدمیوں کو ہمیشہ کے لیے پرامن زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے؟ پیغمبر اسلام نے خود اس مہم کو روانہ کر کے، جس نے موتا میں شکست کھائی تھی، اس سوال کا حل پیش کر دیا تھا۔ 634 عیسوی کے سرما میں 3 عرب کالموں نے فلسطین اور شام پر حملہ کر دیا۔ اسی اثنا میں مشرقی عرب کے قبیلوں نے جوہرہ کے لخمی ریاست کی ضبطی کے بعد سے ایران کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ فرات کی طرف پیش قدمی کر کے ہیرا پر قبضہ کر لیا۔ 26 اگست 636 عیسوی کو بازنطینی یعنی رومی قوت نے یرموک کے میدان میں مکمل شکست کھائی اور شام کا تمام علاقہ تبریہ تک عربوں کے قبضے میں آ گیا۔ فروری 637 عیسوی میں ایرانی فوج قادسیہ کے مقام پر، جو ہیرا سے چند میل کے فاصلے پر تھا، مکمل طور پر تباہ کر دی گئی اور قدیم عراق بشمول ایرانی دارالسلطنت مدائن، جو دجلہ کے جنوب میں موجودہ بغداد کے قریب واقع تھا، عربوں کے زیر تسلط آ گیا۔ 640 عیسوی میں مصر پر حملہ ہوا اور ایک بار پھر بازنطینی حکومت شکست یاب ہوئی، اور ستمبر 642 تک پورے مصر پر عرب قبضہ مکمل ہو گیا۔ اسی سال بچی کچی ایرانی فوج نہاوند کے مقام پر تباہ کر دی گئی اور ایرانی سلطنت کا پورے طور پر خاتمہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد پہلے خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ نے انتہائی نازک حالات کے باوجود حضرت اسامہ کے لشکر کو رومیوں کی طرف بھیجا. یہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے لیے ایک عظیم سبق تھا. مسلمانوں کے لیے طاقت آزمائی کا میدان خارجی دنیا ہے نہ کہ داخلی دنیا. مگر عجیب بات ہے کہ یہ اہم ترین سبق بعد کے زمانے میں مسلمان بھول گئے. خاص طور پر موجودہ زمانے میں تو یہ حال ہے کہ مسلم ممالک دو گروہوں میں یعنی ترقی پسند اور قدامت پسند میں بٹ کر ایک دوسرے کے حریف بنے ہوئے ہیں. ان کی مسلح فوجیں اپنے ہی ملکوں کو فتح کرنے میں مشغول ہیں. مسلم جماعتیں خود اپنے ملکوں کی حکومتوں سے نبرد آزما ہیں. باہر کے حریفوں سے مقابلے کے لیے ہر ایک عاجز ہے اور اپنے بھائیوں سے لڑنے کے لیے ہر ایک بہادر بنا ہوا ہے. ایسی حالت میں اگر اسلام کی توسیع و اشاعت کا کام رک جائے تو اس پر تعجب نہ کرنا چاہیے. نمبر 14. مشہور روایت کے مطابق کعبے کی تعمیر 4 بار ہوئی ہے. پہلی بار جبکہ حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادہ اسماعیل کی مدد سے اسے بنایا. دوسری بار اسلام سے پہلے قریش نے بنایا جبکہ بارش کی کثرت سے وہ گر گیا تھا. اس تعمیر ثانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبل از نبوت شریک تھے. قریش نے اس کے طول میں 6 ہاتھ کے بقدر کمی کر دی جہاں اب حتیم واقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہاری قوم اگر جلد ہی جاہلیت سے نہ نکلی ہوتی تو میں کعبے کو گرا کر دوبارہ بنائے ابراہیم پر تعمیر کر دیتا اور اس کے دروازے بنا دیتا. ایک پورب میں دوسرا پچھم میں. بحوالہ جامع الاصول جز 9 صفحہ 297. تیسری تعمیر 36 ہجری میں یزید بن معاویہ کے زمانے میں ہوئی. یزید بن معاویہ کی شامی فوج نے حسین بن نمیر کی قیادت میں عبداللہ بن زبیر کا مکے میں محاصرہ کیا اور کعبے پر منجنیق سے پتھر پھینکے جس کی وجہ سے کعبے میں آگ لگ گئی اور وہ گر گیا. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کرائی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ بالا حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دوبارہ بنائے ابراہیم پر تعمیر کرایا اور اس میں دروازے کھول دیے کہ آدمی ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے باہر آئے. عبداللہ بن زبیر کے قتل کے بعد حجاج نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو صورتحال سے باخبر کیا. عبد الملک بن مروان نے حکم دیا کہ ہم عبداللہ بن زبیر کے عمل کے پابند نہیں ہیں، تم کعبے کو دوبارہ سابقہ بنیاد پر تعمیر کراؤ اور وہ دوسرا دروازہ بند کر دو جو عبداللہ بن زبیر نے کھولا ہے. یہ کعبے کی 4th تعمیر تھی. بحوالہ جامع الاصول جز 9 صفحہ 297. خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ آیا تو اس نے ارادہ کیا کہ کعبے کو پھر سے اس طرح تعمیر کرائے جس طرح عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کرایا تھا. اس وقت امام مالک بن انس نے خلیفہ سے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ اس گھر کو اپنے بعد بادشاہوں کا کھیل نہ بنا دیجئے، کہ جو بھی چاہے اس میں تغیر و تبدل کرتا رہے، پس اس کی حیثیت کو لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے۔ اس طرح امام مالک نے خلیفہ ہارون الرشید کو اس کی رائے پر عمل کرنے سے روک دیا۔ بحوالہ فتح الباری، روایت کو توڑے بغیر خاموشی کے ساتھ انقلاب لانا پیغمبرانہ طریقہ کار کا ایک اہم اصول ہے۔ سماجی زندگی میں روایت کی بے حد اہمیت ہوتی ہے۔ بیشتر لوگ روایت کے سہارے چلتے ہیں۔ روایت اگر اچانک توڑ دی جائے تو عام لوگوں کے لیے اخلاقیات کا کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔ کسی سماج میں روایت ہمیشہ صدیوں کی تاریخ سے بنتی ہیں۔ کسی نے بجا طور پر کہا ہے کہ ایک چھوٹی سی روایت بنانے کے لیے بہت لمبی تاریخ درکار ہوتی ہے۔ It requires a lot of history to make a little tradition۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر تدریجی حکمت کے تحت اصلاح لے آتا ہے، نہ کہ پرشور تبدیلیوں کے طریقے سے۔